خدایا سخل زوان ایران نفنا شوش اخ ارمان سهست ایران نفنا شوش ننی ربی پا مزار سپن بیرغونا حد بلغن دی زوان ایران جدا شوش خدایا سخ کل زوان ایران فنا شوی اخ ارمان سهست ایران فنا شوی ننی ربی پو مزار سپن بیرغونا حد بلغن دی زوان ایران جدا شوی دوق باپ و سفرت للی می جانان دے پس جانم را نبی می دزلت وان دے دوق باپ و سفرت للی می جانان دے پس جانم را نبی می دزلت وان دے رب ورکڑی و تقوى او صداقاتا و داعید استقلال او حرياتا پا کفار باند پروت بی و حیباتا سنگرنا بساتا لا پو غیراتا هر مؤمن پس دلگی دیر یرمان دی پس جانم را نبیل می دزلتوان دی هر مؤمن پس دلگی دیر یرمان دی پس جانم را نبیل می دزلتوان دی دوق باپ و سفرت للی می جانان دی پس جانم را نبیل می دزلت وان دی لخبل کور سجدا او مسافر پبردی وطن کی جوان و مهاجر دای خودیر انت الغازی و زرور و دا جهان پولار پومی دزر سر و دای خودیر انت الغازی و زرور و دا جهان پولار پومی دزر سر کارنامو دای تمام عالم حیران دی پس جانم را نبیل می دزلت وان دی کارنامو دای تمام عالم حیران دی پس جانم را نبیل می دزلت وان دی خایست دل مربسیر عالی وقار دا اخلاق نمون و وفادار دا رحمت نظر فدل اخبر بادار دا بیوزل فرگنو دا زل قرار دا رحمت نظر فدل اخبر بادار د بی وزنو پرگنو د زل قرارو د جهاد دعوت بلغی پا اظهارو و هر چانت دا وینا و دا گفتارو جهاد وکرا پو غفلت کی دی تاوان دی پس جانم را نبیل می دزلت وان دی جهاد وکڑا پو غفلت کی دی تاوان دی پس جانم را نبیل می دزلت وان دی دا عقبا پو سفر تلی می جانا دے پس جانم را نبی می دزرت وان دے دا عقبا پو سفر تلی می جانا دے بس جانم را نبی می دزرت وان دے دغا پوری چخ کاری گی سو قبرونا پری حوار دی زلغونا او شنشانونا دش پی بلوی بندی خکولی مشانونا پری راماتی دهی واتو نقونونا دش پی بلوی بندی خکولی مشانونا پری راماتی دهی واتو نقونونا فیروزی بندی کمی خدای تسوالونا پورا کیگی دزلونو مطلبونا پدغو قبرو کی قبر زما دگران دے پس جانم را نبی می دزلت وان دے پدغو قبرو کی قبر زما دگران دے پس جانم را نبی می دزلت وان دے دا عقبا پو سفر تللی می جانان دے پس جانم را نبی می دزلت وان دے دا عقبا پو سفر تللی می جانان دے پس جانم را نبی می دزلت وان دے